بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Shaaban mwaka 1441 katika darsa ya sharh sunna lilimam al-Muzani rahimahu Allah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكية قول المصنف رحمه الله قال ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفهم والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج قوله ولا نترك حضور الجمعة بيّن المصنف رحمه الله وجوب المحافظة على الجمعة مع جماعة المسلمين هذا Mwandishi rahimahullah abainisha wajibu wa kudumisha sala ya Ijumaa pamoja na jamaa ya Waislamu, maana pamoja na kiongozi wa Waislamu na jamaa. Wa hadhihi almas'alatu yuriduha ahlul ilmi fi kutubi al-i'tiqadi hifadhan ala wahdati almuslimina wa jama'atihim. Na masala kama haya huyataja wanaovioni katika vitabu vya i'tiqad kwa malengo ya kuhifadhi umoja wa Waislamu, kwa Waislamu wawe kitu kimoja, jamaa yao iwe moja. Pamoja na kuwa hili, wengi katika watu leo, hata katika wale wanaonasibishwa na ilmu, hawalipi uzito wa aina yoyote. Na mfano ni kama haya mambo tunayoyataja, kuwaweza kumwona mtu anayenyoshwa vidole kuwa anasibishwa na kuongoza katika jambo la dini kama imamu wa msikiti au khatibu, lakini asizingatie jambo kama hili na uzito wake na umuhimu wake. Umoja katika umma ni jambo muhimu sana. Kumsikiliza kiongozi na kuwa chini ya taa ya kiongozi ni jambo muhimu sana. Falmuslimu ma'murun bihuduri aljum'ati fil masjidi walau kana al-imamu alladhi yusalli fasiqan. Hata akiwa imamu anayeswalisha jumua ni fasik, ni wajib juu yako muislamu kuhudhuria jumua. Au indahu baadhi ya akhta, ama ana baadhi ya makosa yule imamu, hifadhan ala jamaati almuslimina kama taqaddama, ili kuhifadhi ile jamaa ya Waislamu كما تلفتنغليا قدوا. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئا، أي صلاة الجمعة فإنها تصلى خلف البر والفاجر تجنبا للفرقة. صلاة الجمعة hakika swala ya Ijumaa itaswaliwa nyuma ya wema na waovu katika maimamu na katika viongozi. Wakati ule ilikuwa viongozi ndio wakiswalisha Ijumaa na viongozi ndio wakiswalisha swala ya Idi, na wao ndio wakiongoza jihad fi sabilillah. Lakini leo maimamu ni maimamu tu, mtu andiko kuwa ni imamu basi. Kwa hivyo pia hawa maimamu hawa pia, maadamu kwa swali ya Ijumaa, nenda kaswali na jamaa تجنبا للفرقة إلي كجيبوشنا فرقة. وكذلك سائر الصلوات نصال زلزبكية وصالنا جماعة Na hapa haimaanishi katika maneno haya kuwa uungane na ahlul bid'ah, la. Hali ni masala mingine na hali ni masala mingine. Hapa ni kuangalia maslaha ama. Sababu yawezekana kwa yule kiongozi ni muovu kwa mfano, ama hayuko katika manhaj sahihi kama ilivyopita huko nyuma. Aweza kuwa yule anayeswalisha si katika ahli sunna al-khullas, lakini hivyo hivyo kaona ahli sunna wakiswali nyuma yao maadamu ni muislamu. Kwa sababu wakijitoa tu hivi wataonekana wamejitoa katika jamaa ya Uislamu na itasababisha fitna katika mshtamani. Lakini haimaanishi sasa ndio uwe rafiki yake mubtadi, uwe naye uwe mpaka mwisho umekuwa katika wao. Na hili jambo la kujitenga na watu wa bid'a, leo baadhi ya wale ambao wajinasibisha kuwa yeye ni salafi, utamwona mtu sema mimi salafi. Corona imeleta kazi hapa. Kuna wengine wajiita masalafi, ikaja amri ya kufunga misikiti pia wakaswali na Ijumaa. Na jeuri juu. Salafi. Kila mtu leo alipofahamu salafia ni haki ajitaka salafi. Yaani salafi. Hata shekhi wetu ile salafi yule. Ah, mwambie basi aseme siku moja ni salafi. Aone kama watu wasambaratiki katika kikao chake. Hadi hadha jamaatana. Kama haambiwi hivyo. Lakini sasa katika mambo kama haya yakitokea na mitihani kama ikitokea, ndio abainika mkweli na muongo katika madai yake. Kweli nani na muongo nani? Watu wafahamu. Kwa ukaona ni wenye kuwahalifu viongozi kwa mfano, hii huu ni msingi. Kwa nini? Kwa sababu nikifanya hivi watu wataniona hivi. Vipi bwana? Mimi nitawaambia watu kwa mfano kiongozi amesema tufunge msikiti, sisi tufunge bwana. Alafu nitaonekana muoga mimi. Mimi namuogopa, kwani yule nani? Ahaya hayajengewi hivyo. Salafu hawakujengewi. Hawakuangalia kwa jito hilo la hamasa. Wameangalia kwa jicho jingine. Kuhifadhi ule umoja wa Waislamu. Asema wa innama wakadhalika sairu salawati, na swala nyingine pia wataswali nyuma yao. Wa innama khassa kathirun min as-salaf al-jumu'a wal-eidain li'anna ghayrahuma min al-fara'idhi la yuftaqadu man sallaha ma'a ghayri al-imam likathrati al-masajid. Na hapa wamekusudia kutaja Ijumaa. Mara nyingi katika vitabu vya aqida utaona imetajwa Ijumaa ama imetajwa swala ya Idi. Kwa nini? Kwa sababu swala nyinginezo katika swala za faradhi huwezi kukosa kuna watu ambao hawakuswali nyuma ya kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu misikiti ni mingi. Waweza kuswali kokote. Wa sihhatu iqamati akthar min jama'atin fil balad al wahid. Yasihi kuswali zaidi ya jamaa moja katika nchi moja. Kuna msikiti huku, msikiti huku, msikiti kule. Bi khilafi al jumu'a fala yuqamu akthar min jumu'atin fil balad al wahid bu'dan 'an at tafarruq. Na hii ilikuwa wakati ule watu ni wachache. Ijumaa yajulikana msikiti fulani watu ndio waswali Ijumaa. Hata huko kwetu ilikuwa hivyo mwanzo. Watu walipokuwa wachache msikiti fulani wa Ijumaa. Wengine waswali Ijumaa. Kwa watu wote hutoka katika msikiti yao wakaswali katika ule msikiti ambao ahutubu kiongozi na awaswalisha. Ndio wakataja hili jambo au masala haya katika vitabu vya aqida. Illa idha kana lidhalika haja, hajatun mudihha katabaudi atrafi albalad, isipokuwa kukiwa na haja ya kila mtu kuswali Ijumaa katika msikiti wake. Kwa mfano ile nchi imepanuka, watu wako mbali mbali, au adam ittisaa almakan wa nahwu dhalika, au ikiwa ile sehemu haitoshelezi. Kama leo kwa mfano useme basi msikiti utakuwa ni mmoja unaoswaliwa Ijumaa, kutatosha? Haiwezekani. Msikiti yenyewe yote hujaa siku ya Ijumaa. Msikiti yote takriban hujaa siku ya Ijumaa. Na mfano wa sababu kama hizi basi itajuzu. Qauluhu fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfu, ay idha ibtada'a amran naqilan an millati al-islam. Na hapa ndio utaona baadhi ya watu kutofahamu vitabu vya aqida. Mtu akisoma kama hivyo, oh, Al-Imam al-Muzani yashasema fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfu. Kwa hivyo mubtadi' haifai kuswali nyuma yake. Hata kama bid'a haimtoi katika Uislamu. Sikiza Sheikh Abdul Razzaq asema idha ibtada'a amran naqilan an millati al-Islam. Ikiwa atazua jambo ambalo litamtoa katika Uislamu. Wa man lam tasih salatuhu li nafsihi li kufrihi fa innahu la tasihu imamatuhu li ghayrihi. Ikiwa sala yake mwenyewe nafsi yake haisihi kwa sababu amezua uzushi unaomtoa katika Uislamu, basi hawezekani yeye kuwa imamu wa watu wengine wakati sala yake mwenyewe haisihi. Famithru hadha la yusalla khalfahu, mtu kama huyu watu hawaswali nyuma yake. Amma man kana indahu ba'dhu al-bid'i allati la tukhrijuhu min al-milla fa innahu yusalla khalfuhu وَيُنَاصَحُ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ. Sema famithlu hadha la yusalla khalfuhu, mfano wa mtu kama huyu mwenye bid'a inayomtoa katika Uislamu watu wanaswali nyuma yake. Amma man kana indahu ba'dhu al-bid'a, ama yule ana baadhi ya bid'a. Allati la tukhrijuhu min al-milla, bid'a ambazo hazimtoi katika Uislamu. Fa innahu yusalla khalfuhu وَيُنَاصَحُ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ, watu wataswali nyuma yake na watampa nasaha, watamsimamishia hujja, huenda akarudi nyuma. Qawluhu waljihadu maa kulli imamin adlin au jairin walhajju, na jihad pamoja na kila kiongozi awe ni mwadilifu au dhalim, na haji pia. Qala wa kulla hadha حفاظا على وحدة المسلمين وكلمتهم ورأبا للصدع وإبعادا للشيطان والفتنة. يوتي هاني كويفاذي أموجة وإسلام ننن لاوك وموجة كونغانيشة وإسلام نكم ويكمبالي شيطان نفتنة. قال رحمه الله تعالى وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. قوله وإقصار الصلاة في الأسفار أي قصر الصلاة الرباعية في السفر كبنغوزا صلاة ركعني كتك سفاري. وهذه المسألة من مسائل الأحكام, ولعل الإمام المزني رحمه الله أورد هذه المسألة لوجود مخالف فيها من أهل البدع في وقته. مسألة هاي نكتك مسائل أحكام سيا عقيدة. هنا الإمام المزني رحمه الله أم يتاج مسألة هاي كتك كتاب شاكي إيكي كنجزومزي إتكاد أهل السنة, kwa sababu kulikuwepo pengine wakati wake katika ahlul bid'a waliopinga hili. Fa inna masail al ahkam la turadu fil adati fi kutub al i'tiqad illa idha wujida man yukhalifu fiha min ahlul bid'a. Masail al ahkam hayatajwi katika ada katika vitabu vya i'tiqad, isipokuwa kukipatikana wale wanaokhalifu katika ahlul bid'a. Wayakunu maqsidu al-ulama inkar bid'atihi, kawa makusudio ya wanaovioni ni kukataza ile bid'a yake. Wa bayanu anna hadha al-amr thabitun 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kubainisha kuwa hili jambo limethubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawlu والتخيير فيه بين الصيام والإفطار إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالمسافر بالخيار, مسافر يعني خياري, إما أن يأخذ بالرخصة ويفطر في شهر رمضان وإما أن يأخذ بالعزيمة فيصوم. مسافر يعني خياري, إما تشكو رخصة أكفطور كتكمويز رمضان وصام لمسافري, أو أكتشكو جنب العزيمة يعني بمعنى كفونغا حتى كتكسفاري. Na haya masala ya kuwazi zaidi yamekuwa wazi katika vitabu vya fiqh. ويدل على ذلك ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر صحابة ولمريزة متوم سلم كوس كفونغة كسفاري فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وكتاك فونغة وكتاك بيا كولا ونرخصة. وفي لفظ آخر أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح وصحابي يا رسول الله نجيونا ننغوف يكفونغ كتك سفاري جي نبت ذنب نكفونغ كتك سفاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله نرخصة نتوكك الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه atakayechukulia hii ruhusa ni vizuri na yule atakayependa kufunga basi hana makosa wala dhambi katika hilo. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.